Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala niyetinizi halis etsin. Cennete girene kadar tevhidden ayırmasın. Hem bizi hem de neslimizi hak yolda daim kılsın. Allah azze ve celle aşamayacağımız yerde bizlere yardım etsin. Ummadığımız yerden rızıklandırsın. Vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet ve bütün bedenimize iman nasip etsin. O sahabenin buram buram kokan o ihlaslı kardeşliğini Allah Azze ve Celle bizlere de nasip etsin. Rabbim kendisini hakkıyla bilen, hakkıyla takdir eden ve ona ibadet edenlerden eylesin. Kardeşlerim, bugüne kadar bu üçüncü mü dördüncü mü iman zafiyetiyle alakalı derse başlamıştım. Bugün bu derse yine devam edeceğim inşallah. Allah Azze ve Celle bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Anlattığımız doğrularla hepimize güzel bir amel nasip etsin ve güzel bir son nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala kitabında tevhid ve iman kelimelerinin üzerinde defaatle durur. Döner döner durur. Yine döner döner imanı tevhidi anlatır. Bu kadar çok üzerinde durulmasına rağmen, bu kadar çok anlatılmasına rağmen, bütün peygamberler imana davet etmesine rağmen, tevhide davet etmesine rağmen, asırlar boyu dikkat ederseniz hep küfür, hep galebe çalmıştır. İman hep ne yapmıştır? Azınlıkta kalmıştır. Şimdi bunun sebebi, peygamberlere, davete veyahut hak olan inen tamamlanmış dine faturasının biçilmemesi gerekir. Neden? Diğer derslerde de anlata anlata geldiğim için iman her zaman neyi ister? Neyi ister? İmtihanı. İmtihanı gerektirir. Ve imtihanda da ya kazanan olacak ya da ne yapacak? Kaybeden olacak. İmanın bu kadar anlatılması, bu kadar gündeme getirilmesi, iman ehlinin gideceği yeri defaatlerle Allah Azze ve Celle öve öve anlatması, küfür tarafını seçenin gideceği yeri defaatle anlatmasına rağmen maalesef cehennem ehli, nar ehli daha ihlaslı oluyor. Maalesef cennette gözün, gönlün İdrak edemediği o kadar nimet varken, Allah Azze ve Celle'nin cemali varken, maalesef cenneti seçen, cenneti arzulayan insanların sayısı ne yapıyor? Azalıyor. Bunun bu ana kadar işlediğimiz mevzulara baktığımızda birçok sebebi vardı. Bugün de iman zafiyetinin sebeplerinin üzerinde duracağım. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, bir tek sebepten dolayı bu olan bir şey değildir. Eğer bir şeyden olsaydı insanların düzelmesi de hemen ne olurdu? Basit olurdu. Ne yazıyordu şurada? Birinin sesi dokusun bakayım. Allah için veya İslam için birbirini seven iki kişinin arasını ancak o ikisinden birinin işlediği günah ayırır. Demek ki günah insanları ne yapıyormuş? Ayırıyormuş. İman zafiyetinin başlangıcı da günah işlemedir. Günah imanı ne yapıyor? Azaltır. Yani insan hayır işlediğinde sevabı artarken, imanı artarken, günah işlediğinde ne yapıyor? İmanı azalıyor. Onun için kardeşlerim, günah işleme, dünyalık sevgi veyahut makam, hırs, bunlar insana ne yapar? İmanını zayıflatır. Bugün işleyeceğim birinci mesele, iman duygusunun teneffüs edildiği atmosferden uzun sayılacak bir şekilde uzak kalma, kişinin nefsine iman zafiyetini yerleştiren temel unsurlardan bir tanesidir. Bakın, Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, Hadid suresini çok okudunuz mu? Hani evvel o, ahir o, zahir o diye başlar ya, biraz ileriye gittiğinizde bir ayet-i kerime var. O müminlerin diyor, kalplerinin diyor, titreme vakti gelmedi mi? Hatırlıyor musunuz ayetleri? Sakın ola ki diyor, o kitap ehli gibi, Yahudiler, Hristiyanlar gibi olmayın. Onlar diyor, indirilen kitabı, Allah'ın kitabını ne yaptılar? Arkalarına attılar. Sonra kalpleri ne oldu? Kas katı oldu diyor. Yani İslam'ın teneffüs edildiği bir ortamdan uzaksan, sen kendini oradan soyutlamışsan, ne yapıyormuşsun? Yavaş yavaş katılaşmaya başlıyorsun. Yani bir ova düşün, su dolu. Su çekiliyor. Çekildikçe ne yapıyor? Kenarlara bakın, diğer topraktan daha kalınlaşmaya başlar. Ondan sonra dikeniydi, kokusuydu, yılanıydı, akrebiydi ne yapar? Barındırmaya başlar. İşte birinci sebep İslam atmosferinden Müslümanın uzak kalması, cemaat halinde yaşantıdan uzak kalması onu ne yapıyor? Kas katı kesilmesine sebep oluyor. Halbuki öyle taşlar var ki diyor, Allah korkusundan ne yapar? Parça parça olur. Onlardan ne yapar? Sular fışkırır. Veyahut her namazdan sonra aşır diye hoca efendiler okur camide. Ne diyor? Daha tecelli etse ne olur? Allah korkusundan dağ ne olur? Parça parça olur. Taş taşken parça parça oluyor ama insanın kalbi ne oluyormuş? Demek ki İslam dünyası, yani İslam Müslümanların olduğu yerden uzak kalmak iman zafiyetinin ulaşabileceği zirvedir kardeşlerim. Bunun hiçbir şeyi mazereti nedir? Yoktur. Birisi çıkıp da vay falan hocamı filan hocamı ben oraya gidip de ne alacağım işte gibi hareketlere girerse kime kazandırır? Sen buraya geldiğinde veyahut başka bir ilim yuvasına gittiğinde veyahut camiye gittiğinde ne alıyorsun? He? Neyi hatırlıyorsun? Allah'ı hatırlıyorsun. Uyusan bile sana orada bir hayır var. Ne için geliyor? Allah için. Allah için gelmene hasep Allah sana ne yapıyor? Rahmet ediyor. Kalbin yumuşuyor. Kulağına bir şey gidiyor. Veyahut şu an burada olmasan, Allah muhafaza bir meyhanede olsan veyahut bir küfür yerinde olsan veyahut da gerine gerine oturdun, şimdi meyhaneye gitmeye de durur. Televizyondan meyhaneyi evine getiriyor. Kumarhaneyi evine getiriyor. Veyahut da ne evi oldukları belirsiz, hepsini ne yapıyor? Oturuyorsun evinde, bunların hepsini ne yapıyorsun? Yaşıyorsun. Bak bunlar senin katılaşmana sebep oluyor. Allah'ın kitabını arkaya ne yapmaya? Atmaya sebep oluyor. Mümin erkeklere söyle, gözün haramdan sakınsın. Mümin kadınlara ne diyor? Sakınsın. Bugün televizyona bakan bir adam ne kadar sakındırır? Ben diyor sadece haberlere bakıyorum. Hangi haberler? Yalandan başka bir haber mi var ki? Hangi haberlere bakıyorsun? Düzenin istediği haberi dinliyorsun sen. Gerçek haberi dinlemiyorsun ki. Çile çekmiş bir insanın da çilesini duyamıyorsun sen. Ne yapıyor insan? Katılaşmaya başlıyor. Sonra filmler izliyor. Artık filmlerdeki saç modelleri, konuşma modelleri bunlar başlıyor. Hani peygamber bizim için örnekti? Hani ahireti uman, Allah'ı zikreden İnsanlar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en güzel numuneydi. Demek ki kardeşlerim, asıl numuneyi biz bırakır da başka bir şeye bakarsak, oradan uzak durursak kalp ne yapabiliyor? Sertleşmeye ve katılaşmaya başlıyor. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Müslümanlardan uzak kalan bir kimsenin imanının zayıfladığı, hatta yok olduğunu bile ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Hatta öyle insanlar vardır ki güçlenebilmek için salih insanların, tevhid ehli insanların ne yapar? Yanına gider ve imanının orada ne yaptığını, arttığını hisseder. Ve Bukhari'ye bakın, iman babında talikte gelen ifadelere, sahabeler ne diyor yoldan geçenlere? Gelin bizimle oturun, bir saat de imanınızı artıralım diyor. Demek ki salih insanlarla beraber oturan, onlarla eğleşen insanları ne yapar? Peki salih insanlardan ayrıldın, öyle veya böyle, herhangi bir sebeple, ki sebep olamaz. Çünkü peygamberden ayrılan neyinden ayrılıyor? Dininden ayrılıyor. Bitti. Cemaattan ayrılan da aynı şekilde dininden uzaklaşır arkadaşlar. Biz diyor ona bir şeytanı ne yaparız? Musallat ederiz. Hayrı mı öğretir? Şerri mi? Ona göre hayrı söyler. Evet. Bakın Hasan-ı Basri diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, kardeşlerimiz ailelerimizden daha değerlidir. Zira ailemiz bizi dünyalık için zikreder. Kardeşlerimiz ise bizi ahiret için diyor. Anladınız mı? Kadına istediğini bir almayın bakayım. Benim hanımı demiyorum, bizimki aile, Allah razı olsun. Yani yedirmeye, giydirmeye bir ihmal edin bakayım. Bakayım siz sayıyor mu? Veya çaptan düştünüz, yaşlandınız. Ne gördüm ki senden? Gençliğimi yedin. Şöyle ettin, böyle ettin. Ama İslam kardeşi bunu demez, biliyor musunuz? Hep senin ahiretini zikreder. Onun için İslam kardeşliği aile ve çocuklardan aynı batındaki kardeşlikten nedir? Daha ileri bir şeydir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Neden? Kardeşlerinin içinde İslam'ı teneffüs edersin. Allah için soruyorum. Herkes kendi nefsini bir kontrol etsin. Ailenizin içinde İslam'ı ne kadar teneffüs edebiliyorsunuz? Ne kadar hatırlayabiliyorsunuz? Ama İslam kardeşliğinin içinde İslam'ı teneffüs edersiniz. İslam'ı ne yaparsınız? Hatırlarsınız. Ananızın, bacınızın, karınızın, kardeşinizin yanına gidin, vallahi alamazsınız bu hava. Hatta eğer senden birazcık yüz bulsun, oradan koparırlar seni. O havayı da teneffüs etmene ne yaparlar? Mani olurlar. Onun için Allah Hasan-ı Basri'den razı olsun, çok güzel bir tespit ediyor ki kendisi tabiinden birisidir. Birçok hadis rivayet etmiştir. Kardeşlerimiz ailelerimizden bizim için daha değerlidir diyor. Bu söz bile nedir anlayana altın bir sözdür kardeşlerim. İkinci sebepse, çok üzerinde durmayacağım, bayağı bir sebep var. Salih ve örnek insanlardan uzak kalmak iman zafiyetidir. İnsan faydalı, ilim, salih amel sahibi olan bir imanı kuvvetli olan kişilerin elinde yetişir. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği insanlara bakın. Nerede yetişti bunlar biliyor musunuz? Mescid-i Nebevi'nin yanında şöyle üstü açık dört duvar arası gibi bir yer vardı. Ashab-ı Suffa derler. Oraya insanlar hicret ederdi. Aç, susuz. Orada kalırlardı. Her gün mescide gelirlerdi. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkanları duyarlardı. İlim tahsil ederlerdi. Birileri bir şey getirirse yerlerdi. Allah Resulü'ne bir şey gelirse önce onlara gönderirdi. Hatta bir gün sabah namazında yakın geliyor, selam veriyor. Bakıyor ki insanlar üstü başı perişan, elbiseleri yok. Rukiye gittiklerinde avret mahalleri gözüküyor. Hatta Allah Resulü şöyle diyor onlara. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, sabah namazını ayrı bir elbise, öğlen namazını ayrı bir elbise, ikindiye ayrı, akşamı ayrı bir elbiseyle namaz kılacaksınız. Şimdiki haliniz mi hayırlı? Yani şu şekilde kıldığınız o günlü. Oradaki sahabeler ne diyor biliyor musunuz? Tabii ki Allah'ın Resulü diyor sabaha ayrı, öğleyi ayrı, akşamı ayrı, yatsıyı ayrı elbiselerle. Bugün öyle olmadık mı? O hadisteyiz. O daha hayırlı diyor sahabeler. Allah Resulü ne diyor? Aksine diyor. Sizin şu haldeki kıldığınız namaz o namazlardan daha hayırlı diyor. Şimdi soruyorum kardeşlerim. İlim irfan yuvasındayken veya açlıktayken, yokluktayken, sıkıntıdayken insan Allah'a yakın. He? Varlıktayken, düzlükteyken, sıhhatteyken Allah'a yakın. Hangisinde? He? Yokken Allah'ım, Allah'ım verince ben kazandım. İşler düzgün gitti. Şöyle oldu. Hasta, Allah'ım şifa ver. Sıhhat buluyor. Sıhhatini bozacak her şeyi yapıyor. Lan kışın üstünü başını giyin, bana bir şey olmaz. Lan şu camı ök bak, yüz felci geç. Yok, bana bir şey olmaz. Sıhhatini bozmak için her şeyi ne yapıyor? Yapıyor. Bozulunca yine dönüyor. Ayet-i kerimede ne diyor? Onlar fırtınaya yakalandığında halisane Allah'a yalvarır. Düze çıktıklarında yine sırt dönerler diyor. Demek ki iman zafiyetinin ikincisi neymiş kardeşlerim? Salih örnek insanlardan uzak kalma. Şimdi topluma baktığınızda saç modelleri, dövmeler, giyinişler, cins cins, pantolonlar, şekiller değişik değil mi? Niye? He? Çünkü örnek aldıkları ya bir popçu, ya topçu, ya bilmem neci. Doğru mu? Sakalı bile bırakanlar nasıl bırakıyor? Gördünüz mü? Şuradan incecik, şöyle bir şey, bir de şöyle şuradan bir şeyler getiriyorlar şöyle. Niye? Çünkü İslam'a tavır için bazı Allah düşmanları böyle bir ne yapıyorlar? Sakal modeline giriyor. O da ne yapıyor? Aynısını koyuyor. İslam'la niye? Alakası yok. Sırf örneği öyle aldığı için. Demek ki kardeşlerim bir baba olarak bizde, bir abi olarak bizde, bir amca, bir dayı, bir dede olarak bizde arkadan gelen nesile ne olmak zorundayız? Örnek olmak zorundayız. Çocuklarımız, yeğenlerimiz, kardeşlerimiz bizi ne yapacak? Örnek alacak. Eğer biz örnek olamıyorsak demek ki insanlar muhakkak ne yapacak? Birilerine gidip örnek alacak. Öyleyse önce biz örnek olmayı ne yapacağız? Becereceğiz. Hem kendimiz salihlerle beraber olacağız hem de çocuklarımızı salihlere alıştıracağız. Ne zaman öleceğimizi kim biliyor? Çocuk tutuyor, salihlerin meclisinden ayrılıyor. Anası, bir daha gitme oraya. Babası demiyor ki, oğlum sen niye buradan feragat ettin? Yavrum sen burada dini öğrendin. Niye gitmiyorsunuz salihlerin meclisinden? Diyor mu? Gereği yok diyor oraya gitmenin diyor. Bu, hiç kimseye ne yapmaz? Fayda vermez. Ne zaman ilim meclisinden birisi yüz çevirmişse, İnanın ateşe yüz çevirmiştir. Yani cennetten yüzünü almış, ne yapmış? Ateşe. Burayı için konuşmuyorum bakın. Yani şu meclis için konuşmuyorum, genel için konuşuyorum. İlim meclisinde, tevhide davet meclisinden yüz çeviren, uzak kalan insan hayra dönmemiştir. Şerre doğru ne yapmıştır? Gitmiştir. Bu da iman zafiyetidir. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edip defnedildiği zaman sahabeler ne diyor? Kalplerimizin üstünü örttük. Neden böyle diyorlar? He? Eğiticimiz öldü, hocamız öldü. Bizi irşad eden insan ne yaptı? Öldü deyip oturup ağlaşmışlardır. Bugün bir tane davetçinin, eğitimcinin kıymetini bilen var mı? He? Bugün gidin bakın tasavvuf ehline veyahut eleştirilen o insanlara hocalarının karşısında talebeler el pençe duruyorlar biliyor musunuz? Ha Bakın şimdi Bamak'tan hale çalışmaya giden, Altındağ'dan hale çalışmaya giden, Keçiören'den hale çalışmaya giden seferi namaz kılıyor biliyor musun? Şeyhler öyle dediği için. Düşünebiliyor musun? Onlar hoca oluyor. Veyahut bidat ehli adam şöyle duruyor, geliyor ta sürünerek elini öpüyor, tövbe arıyor, arınıyor adam. Hak olan davetçilerin kıymeti bilinmiyor, uzak duruluyor, saygı gösterilmiyor. Halbuki ilme saygı Allah'a saygıdır, alime değil bakın. Alimin ilmine saygı Allah'a saygıdır. Eğer yoksa demek ki saygısızlık da Allah'adır kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Sahabeler kış gecesinde ortada kalmış koyun gibiydiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde onlar ortada kaldı. Hatta Ömer kılıcını aldı. Kim Allah Resulü öldü demişse onun boynunu vururum dedi. Ebu Bekir geldi. Çıktı yüksek bir binanın üzerine. Bir ayet-i kerime okudu. Ne dedi? Muhammed de Allah'ın kuludur. O da bir ölümlüdür. Eğer Allah'a tapıyorsanız Allah bakidir dedi. Ömer ağlayarak evine gitti. Diyor ki Ömer, ben diyor her zaman okuduğum halde diyor daha yeri duyuyormuş gibi dinledim. Bazı çünkü mesele büyük bir mesele. Bir eğitimci Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın bir vefatı söz konusu. O kaybedilince her şey ne yapıyor? İnsanın dünyası başına yıkılır kardeşler. Bir davetçi, bir ilim ehli de böyledir. Onun peşinden gidiyor. Alimler peygamberin nesidir? Varisleridir. Öyleyse bunun kadrinin, kıymetinin bilinmesi gerekir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Yine zafiyetlerden bir tanesi, İslami ilimleri öğrenme arzusu taşımamayı selef alimleri İman zafiyetinden görmüşlerdir. Çünkü imanı koruyacak duyguların hareketlenmesi ancak ilimden geçer. Oturursun bir yerde İslami ilim öğrenirken ne yaparsın? Bir zikr babı okursun, kalbin incelir. Bir sadaka babını okursun, infak edersin. Zekat babını okursun, zekatta ne yaparsın? Duyarlı hale gelirsin. Bu senin imanını ne yapar? Artırır. Ama bunlardan yoksunsan artık bu arzuyu taşımama bile diyor. İman nedir? Zafiyetlerindendir. Geçen derslerde de örnek verdim. Bizim bir kardeş var. Kerkük'le hatırlar mısınız? Şu an Afyon'da öğretim görevlisi. Onun bir kardeşi vardı. Buraya geldi Irak'ta. Bir cuma günü beni arıyor. Ağlıyor çocuk. Ne oldu Ahmet? Hocam diyor, oruçluyum, cenaze namazını kıldım, cumayı kıldım, cemaatle namaz kıldım ama bir hastayı ziyaret edemedim. Bana bir hasta bul, ziyaret edeyim diyor. Çünkü kim bu beş şeyi yaparsa cennete girer hadisi var biliyorsunuz. Yani dördünü yapmış, beşinciyi bulamamış. Lan oğlum git bir hastaneye ziyaret et dedim ya. Yani illa bir tane, hiç aklıma gelmedi diyor. Git lan bir hastaneye, git numuneye, bir acile birini sevindir, ziyaret et. Yani insan ilimle iç içe olduğunda ne yapıyor? Cennete gidecek, amel işlemeye başlıyor. Çünkü iştiyakı ne yapıyor? Bu yönlü. Peki cuma günleri hiç bu aklınıza geliyor mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün, bugün diyor kim diyor biz fakirin elinden tuttu? Kim diyor? Ebu Bekir diyor ki ben diyor. Bugün kim oruçlu? Ebu Bekir diyor ki ben. Bugün kim cenaze namazına katıldı? Ebu Bekir diyor ki ben. Bugün kim şunu yaptı? Ebu Bekir diyor ki ben. Ebu Bekir cennetin her kapısından girecek diyor. Allah bizlere böyle amel etmeyi, bu iştiyakı nasip etsin kardeşlerim. Demek ki insanın imanını dirilten Allah'ın ilmiyle, kitabıyla, sünnetiyle haşır neşir olmaktır. Onlardan uzak kalırsan dirilini ne yaparsın? Kaybedersin. Dördüncüsü, Müslüman bir kimsenin günahlarla dolu bir yerde yaşaması iman zafiyetinin en önemli sebeplerinden de bir tanesidir. Düşünün, hemen hemen birçok hadis kitabında bulursunuz ki Bu tip ifadeleri Allah kendisinden razı olsun. İmam Nevevi güzel toplamış Riyaz-ı Salihin'de. En azından hiç okumuyorsanız Riyaz-ı Salihin'i okumanızı tavsiye ederim hepinize. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden diyor bir adam var. 99 kişiyi öldürmüştü diyor. Okudunuz mu? Duydunuz mu bu hadisi? Bu adam 99 kişiyi öldürüyor. Sonra tövbe etmek istiyor. Düşünün şimdi günümüzde böyle birisi gelse size ben 99 kişiyi öldürdüm tövbe etmek istiyorum dese ne dersiniz? Gidiyor birine diyor ki sen diyor Allah affetmez tutuyor mu öldürüyor? Sen de öldürür. Adam arıyor çünkü. Yine arıyor. Sonra falan yerde bir alim var ona git diyorlar. Adam ona gidiyor diyor ki ben 100 kişi öldürdüm. 99'du 100 oldu. Ben tövbe etsem Allah affeder mi? Ne diyor adam? Sen tövbe ettikten sonra seninle Allah arasında kim karışabilir ki diyor. Ama adam bak arkadan devam ediyor. Diyor ki sen diyor o yaşadığın bölgede kalma. Eğer sen orada yaşamaya devam edersen tövbene sadık ne yapamazsın? Kalamazsın. Çünkü orada iyi insanlar olsaydı sen bu kadar adamı ne yapmazdın? Öldürmezdin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Evet kardeşlerim. Demek ki insanın etrafındaki insanlar yaşadığı yer, bulunduğu yer ne yapacak? Hayırlı olacak. Senin hayrına mani oluyorsa, seni tutuyorsa, frenliyorsa o kabuğu kıracaksın. Oradan uzaklaşmadıktan sonra, o çevreyi atmadıktan sonra sen imanını ne yapamazsın? Yükseltemezsin. Gider gelirsin. Hani arabaya motor koymuşlar, bir de piston koymuşlar ya, bir aşağı, bir yukarı. Olduğun yerde ne yaparsın? Sayarsın. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Etrafındaki insanlar günahı överek anlatırsa, bugün şöyle ettim, böyle ettim, sen de aynısına başlarsın. Etrafındaki insanlar önce ıslık çalar, sonra şarkı türkü, sen de başlarsın. O onu çekiştirir, buna dedikodu yapar, o onun etini yiyorsa, sen de başlarsın. Hatta bir arkadaş anlatmıştı. Abi Allah senden razı olsun. Şunların yanına gitme dedin. Ben gittim. Aha bu sigara illetine bunlardan bulaştım diyor. Nasıl bulaştın? Dedi ki yak lan bir tane ne olacak lan. Aa, lan ben içmiyorum etmiyorum falan. La yak ne olacak lan bundan bir şey falan derken diyor. Şimdi bırakamıyorum diyor. Bak iyi insanların yanına gitsen sana koku sürer değil mi? Oğlum gel. Ya ne yapar? Ya zemzem ikram eder. Ya bir hurma ikram eder. Ne olur? Sana bir faydası olur. Ama kötü insansa sana ne yapacak? Adam bakıyorum şimdi. İki tanesi yan yana oturmuş. Şunlara ne diyorsunuz? Ne telefonu bunlar? Bunlar akıllı. Kullananlar aklını buna veriyor. Gel diyor, online şey oynayalım diyor. Oyun diyor. O adam oyun oynuyor. Ya bu telefonu Allah sana nimet olarak vermiş. Zamanını hayra kullan. Onu hayırda kullan. Bak benim telefonun içinde laptop gibidir. Her türlü dini bilgiyi görebilirsiniz, sohbeti bulabilirsiniz. Ya bir de siz kullanın ya hayra. Ama suç adamlar ne oynuyor? Oyun. Sizi diyor sakar cehennemine sokar neydi? Dünyaya dalanlarla dalardık diyor. Allah'lık çok hasiletler istiyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Eskiden çok oluyordu da şimdi bizim esnaf arasında göremiyor. Pazartesileri oldu mu hepsi başlıyordu. Öbürü ne ra ra ra ra cin bombu öbürü başlıyor bilmem şu. Şimdi pek göremiyor. Maç muhabbetleri. Ya arkadaş hiç bizim esnafta arkadaş dün şu ayeti işledik. Ya şu dün tefsiri sahabenin şu hayatını işledik. İmanımız şöyle arttı. Şu sahabe ya bir Ebu Bekir'in hayatını bilen var mı içinizde? Bir Ömer'in hayatını. Ama milli takımı sayın değil. Tağır tağır bebeler sayıyor ufak. Düşünün ya. Demek ki biz bir yerlerde ne yapmışız? İhmal etmişiz. Yanlış insanlarla oturup, yanlış insanlarla kalktığımızda ne muhabbeti yaptığımızı ne yapmıyoruz? Anlamıyoruz. Öyleyse kardeşlerim, söylenen söz, ağızdan çıkan bir kelime bizi cennete de götürüyor, cehenneme de. Öyleyse dikkat edeceğiz. Ticaretimizde, gittiğimiz yerde, yaptığımız her harekette bizler dikkat edeceğiz. Bizim her yerimiz nedir? İslam olması gerekir. Allah Azze ve Celle ne diyor? O müminler boş, abes, yani lehvel hadis diyor. Bunlarla ne yapmaz? Kim uğraşmaz? Mümin olmayansa ne yapar? Adama desen ki lan sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah Müslüman. Lan Müslüman bunu yapmasa niye yapıyor? Mümin değilsin desen ne derler sana? Kafir mi canım? Yani. Ama Allah diyor ki Azze ve Celle müminler diyor hayasız şeylerle uğraşmaz. Boş şeylerle uğraşmaz. Değil mi? Her türlü haram olan şeyden ne yapar? Uzak durur. İşte kardeşlerim eğer iman sevgisi yani iman azalıyorsa Allah'ın bize sevdirdiği iman zayıflıyor. Küfür, fısk, isyan tiksinmiyorsa yani insanda burada bir ne var? Kaçaklık var. O bulunan mekanda bir sıkıntı var. Orayı ne yapacağız? Değiştirmezsen öbür tarafını değiştiriyor zaten. Evet. Yine beşincisi dünya işlerine dalıp gitmek de bu sebeplerden bir sebeptir. Çünkü bu durumda kalp tamamen dünyanın ne yapıyor? Kulu oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ne diyor? Dinarın dirhemin kulu olanları Allah perişan etsin diyor. Elbisenin kulu, kadının kulu, dinarın kulu diyor. Demek ki bunlara da insan ne yapabiliyormuş? Kul olabiliyormuş kardeşler. Allah dünyaya dalanlarla bizleri de aynı şeye koymasın. Rabbim gidişatını düzelten samimi kullardan eylesin. Biliyorsunuz hadis-i şerifte Ademoğlunun diyor bir vadi dolusu malı olsa öbürünü görse ne yapar? Onu da ister. Öbürünü görse onu da ister. Gözünü ancak toprak doyurur diyor. Öyleyse bunun sonu nedir? Yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabından bir tanesinin ganimet malları bolca geliyor. Kırmızı develere böyle iştahla baktığını görüyor. Yani dünyalık nimete bugünkü Mercedes'i düşünün. Neye bakarsan bak gözün bir gün sana hasretle geri gelecektir. Yani ona iştahla ne yapma? Bakma diyor. Yine damadı Ali'nin kırmızı develeri ganimetten eline geçtiği kırmızı develeri böyle iştahla yaymaya götürdüğünü görünce ona ne diyor? Ya Ali diyor, bugün senin birinin hidayetine sebep olman, şu eline malik olduğun şu kırmızı develerden nedir? Daha hayırlıdır diyor. Allah bize hayır versin. Şimdi onlara sahip olmaya haram mı diyor Allah Resulü? Haram demiyor. Onlara dalıp da hayrı ihmal etmesen bundan uğraş diyor. O sana yine ne yapar? Gelir diyor. Evet kardeşler. Yine sebeplerden bir tanesi yalnızca mal, eş ve çocukla meşgul olmak da iman zafiyetine yol açar. Çoğu insana bazen bakıyoruz. Ya biz namazımızı kılıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Zekatımızı da veriyoruz diyor. Diyor ki İşte hanımım açıkta kalmasın, çocuğun güzel bir eğitim olsun. Adama bir bakıyorsun her şeyden soyutlanıyor. Çocuğunu tutuyor özel okula koyuyor. Altına bir de özel araba veriyor. Yediğini önüne yemediğini ardına koyuyor ama çocuğa bakıyor hiç de İslam'ı gitmiyor. Doğru mu? Müsriflik had safhada oluyor, isyan had safhada oluyor. Yani bu kadar imkanı babası, annesi ona tanımışken çocuğun İslam'ın yaşantıda olması gerekmez mi? O da yok. O zaman bu çocuğa bu kadar imkanı niye veriyor? Azdıran sensin. Öyleyse bunu ne yapacaksın? Kısacaksın ki değerini anlasın çocuğun. Eğer bunu yapmazsa insan bu sefer ona verdiği taviz dininden vermeye başlıyor ve o da onu getiriyor, götürüyor. Yine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde Enfal 28'de ne diyor? Biliniz ki diyor, mallarınız, çocuklarınız bir imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah katındadır. Demek ki kardeşlerim, bu dünyada mal, çocuk insan için bir yerde nedir? Düşmandır. Yani senin ahirette cehenneme girmene de ne yapıyor? Bir yerde sebep oluyor. Allah bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çünkü bunlar insana üzüntü, korkaklık, cimrilik sebebidir. Bir yerde insan onlar daha iyi geçinsin diye cimrilik yapar. Bir yerde insan İslam'ı savunacakken ya benim başıma bir şey gelirse bunlar şöyle olur, böyle olur deyip bu sefer ne yapıyor? Korkaklığa gidiyor. Halbuki numunemiz kimdi? Kaç tane eşi vardı? Ne kadar çocuğu vardı? Davetten bir gün geri mi kaldı? Hangi harpten kaçtı? Allah yolundan bir gün endişe mi duydu? Demek ki numuneyi güzel seçeceğiz. Günümüzde onun bunun peşinden ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Allah'ın ve onun Resulünün yolunda gideceğiz. Bu zaman bize ne yapar? Fayda verir. Kardeşlerim, her ümmetin bir fitnesi vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetimin fitnesi de nedir? Maldır diyor. Maalesef mala düşkünlük din için koyun ağalına giren kurttan daha zararlıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mal ve şeref düşkünlüğünün dine verdiği zarar bir koyun sürüsüne saldıran iki kurdun verdiği zarardan daha büyüktür diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Maalesef hırslı olan insanların dine verdiği zarar tamir edilemeyecek boyutlara gelmiştir. Yine kardeşlerim, sebeplerden bir tanesi tur-u emel dediğimiz, yani aşırı beklentiler içinde olmak da iman zafiyetindendir. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki onları bırakın, yesinler, eğlensinler, boş ümit onları oyalaya dursun, yakında anlayacaklar diyor Hicr 3'te. Bakın şimdi yeryüzüne şöyle bir gidin. Hani dünyanın yedi harikası falan diyorlar. Hiç incelediniz mi onları? Yani yeryüzünde ulaşabilecekleri, zirveye gelecekleri en son şeye ne yapmışlar? Gelmişler. Hatta ayeti kerimelere bakın. Yeryüzünün birçok yerini çardaklar yapmışlar. Kalmak için de taşları oymuşlar. Geceleri orada, gündüzleri ne yapmışlar? Allah'ın verdiği nimetlerde ne yapmışlar? Yemişler, eğlenmişler, coşmuşlar ve Allah'a ne yapmışlar? İsyan etmişler, büyüklenmişler, ululanmışlar. Ama Allah'ı ululamayı ne yapmışlar? Unutmuşlar. İşte aşırılık içinde olma nedir? İnsanoğlunu ne yapmıştır? Helak etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ali diyor ki, sizin en çok hevaya uymanızdan ve aşırı beklentilere girmenizden endişe ediyorum. Hevaya uymak haktan sapılmasına sebep olur. Aşırı beklentilerse ahireti unutturur. Evet. Yine bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört şey sıkıntı verir diyor. Sert bakışlı göz, katı kalp, aşırı beklenti içinde olma ve dünyalık hırs diyor. Bunlar insanı ne yapar? Helak eder diyor. Demin de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle ne diyor? O müminlerin diyor kalplerinin titreme vakti gelmedi. Sakın ola ki diyor o kitap ehli gibi kitapları arkaya atıp kalpleri kas katı olanlar gibi ne yapmayın? Olmayın diyor. Allah bizi bu duruma düşmekten beri buyursun. Yine iman zafiyetine, kalp hastalığına yol açanlardan bir tanesi de yemede, uyumada, gülmede, konuşmada aşırı gitme. İmam Münzir'in Tergib'de naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece uyuz bir eşek gibi yatana, çarşı pazar bağırana, çok yiyene, çok gülene Allah buğz ediyordur. Allah bizlere hayır versin. Bugün sahabelerin yaşantısını örnek alan var mı? Onlar gece namazını ihmal ediyor muydu? Bugün Müslümanlar gece artık o kanal senin, bu kanal benim, aski kanalı gibi dolaşıyorlar sabah namazına. Var mı? Gece namazını bırak, adam sabah namazına ne yapmıyor? Kalkmıyor. Bir tarihte bir tanesi karşıma çıkmış, laf konuşuyor. Oğlum az bir dur bakayım dedim. En son sabah namazını ne zaman kıldın sen dedim, bana laf ediyor. Doğru söylüyorsun diye. 6 aydır diye ben sabah namazını öğlenin vaktinde kılıyorum. Ha, o zaman git amelini düzelt de sonra gel konuş dedim. Anladınız mı? Amelsizlik insana çok kötü noktaya kadar getirir. Yani kendisine tevhid öğreten bir insana karşı terbiyesizliği yaptırır. Bunlar hep amelsizliğin getirdiği son noktalardır. Ama görene, anlayana, ama karşıdan baktım, o ne güzel sakalı var. Paçaları da şemin üzerine neredeyse topuğa kadar kesmiş. Ne kadar güzel. İçeride amel yok ki. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim, yapılan bu hareketler iman zafiyetine yol açan etkenlerdir. Ha bunlar bunlarla sınırlı değildir. Muhakkak ki bunlara birçok şeylerin de eklendiğini görürsünüz. Ama bunlar temel sebeplerden bir tanesidir. Allah bizlere hayra doğru hareket eden, şerden uzak duran samimi kullardan eylesin. Bizlere hayırlı dostlar nasip etsin. Ve bize hayrı nasip ettiği söylediklerinde, tavsiye ettiklerinde de uymayı, o doğruya doğru hareket etmeyi Rabbim bizlere kolaylaştırsın. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amellerin sevgisini bize versin. Rahmetiyle yargılasın. Razı olduğun insanlarla gir cennete dediği samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Haftaya inşallah iman zafiyetinin tedavisi nasıl? Başlıca onun üzerinde duralım inşallah. Bugün bu kadar yeter. Elhamdülillah.